राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 18 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्री गुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमोस्तु भगवत्परे नमस्ते गोविंदाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई खास बात क्या है कि जड़ चेतन दो चीज है जिसमें जड़ता में जो आदर और सत्कार कर दियो है इस कारण से हमारे गड़बड़ी हो रही है। हम हैं तो सबसे सब परमात्मा के अंश ईश्वरांश जीव अविनाशी मात्र जीव ईश्वरांश है। भाई हो बहन हो कोई हो पशु हो पक्षी हो जलचर हो थलचर हो दबसर हो राइज हो अंडज हो स्वेदज हो उद्भिज हो सब ही परमात्मा के अंश है। हमारी गलती क्या हुई है कि हम अविनाशी है अविनाशी अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी और ये संसार सब विनाशी है। अविनाशी होकर के विनाशी को आदर किया है यही गलती हुई है। हमारी खास गलती यही है कि अविनाशी होते हुए विनाशी का आदर किया है। 84 लाख जोड़ी है सब सब विनाशी अनंत ब्रह्मांड है सबसे विनाशी आप साक्षात परमात्मा का अंश है अविनाशी है। अविनाशी होकर यह विनाशी का आदर किया है। विनाशी की इच्छा है कामना है वह भी गल रही है विनाशी की है। विहाय कामान या सर्वान निष्प्रिय अरे स्प्रिय भी उसकी है जड़ की निर्मम ममता भी जड़ में है निरहंकार अहंकार भी जड़ता में है ये सब जड़ता में है। इस जड़ता का आदर है ये महान गलती है बड़ी इसको दूर करो और दूर दिया तो भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ ये जड़ता में हमारी वृत्ति हट जाए जड़ता से हमारी वृत्ति हट जाए। अरे परमात्मा हमारे हैं क्यों हमारे उसके अर्श है सच्ची बात है एकदम पक्की बात है परमात्मा के हमारा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और चेतन अमल सहज से सुखरूप है दूपर है। केवल जड़ता के साथ संबंध होना है उस संबंध को अच्छा माना ये ही गलती है खास। कामना भी छोड़ने क्यों कामना से जड़ की है जड़ की तो है कामना आवश्यकता है परमात्मा की ये याद रखो। एक आवश्यकता होती है, एक कामना होती है। जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है वह अन्न की आवश्यकता है पेट में, कि खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है। हर उसमें अमुक चीज चाहिए, दही चाहिए, उसमें साग चाहिए, उसमें बढ़िया कुछ चटनी चाहिए, चटनी में पौधा नहीं गंध हो जाए, ये सब कामना है, ये सब कामना है और आवश्यकता है अन्नरी। अन्न हो चाहे साग हो, कोरा साग दे दो, जिस किसी से कुपित न हो, शास्त्र विशुद्ध हो, आयुर्वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र, ये शास्त्र विशुद्ध हो, ना हो अन्न अन्न हो। अब मांस मदर आदि है वो धर्म शास्त्र विरुद्ध है, और विरुद्ध चीज न हो, और आयुर्वेद से विरुद्ध न हो, प्रकृति में विरुद्ध न हो, ऐसा खाद्य की करने वर्ष इसलिए आवश्यकता है। इसी तरह से मात्र प्राणी के इच्छा तो है पदार्थों की, आवश्यकता है परमात्मा की। ये जो कमी हमें मालूम देती है, रूप भोजन मिल जाए, रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग महिमा करे हमारी, ये कामना है सब, और भगवान मिल जाए ये आवश्यकता है। आवश्यकता भगवान की है, और आवश्यकता की जगह ये कामना हो गई, ये कामना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्याह कावा नहीं है सरवान निष्प्रिय चाहिए, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो ममता ही इन चीजों को ममता गई, ममता भगवान है, में आवश्यकता भगवान नहीं है, यह सब इच्छा है, सब इच्छा है, सब इच्छा ब्याह कमान यह सर्वान पमान सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, अहंकार भी पराप्र हमारा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार बिना प्रतिरोधा अपर है। यह अहंकार सहित अपरा वृत्ति है, अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अहंकार का प्रकाश होता है, अहंकार प्रकाश जिसमें होता है वो प्रकाश अपना स्वरूप है, अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार से परा प्रकृति है। बस इनको छोड़ना है, इतना जड़ता का त्याग करना है भाई, इतना ही कहा देते हैं, जड़ता का आदर करते हैं, इसको महत्ता देते हैं। अहंकार हमारा काम है, हमारी चीज है, हमारी ये महान पतन है, महान पतन। निर्ममो निरहंकार सशाद शांति, और शांति नहीं ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये आपकी ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म स्वरूप हो आप। जड़ता का त्याग करते ही ब्रह्म स्थिति स्वतः होगी, उसके लिए उद्योग करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा में अपनी स्थिति हो जाए, इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है, स्वतः स्वतः स्वतः क्यों जड़ता का त्याग करता है। इस कठिन मान रही है, इसमें इसलिए उद्योग नहीं है, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं है, इसके लिए क्रिया नहीं है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं की उसे भी, केवल जड़ता है त्याग करना है। ये सब जड़ता है, जड़ता का त्याग करते ही चेतनता में सत्य स्वभाव है, ऐसा भी अपनी स्थिति पर कुछ करना नहीं है। निर्ममो निरहंकार हुआ ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त देना प्राप्त थी स्थित अंतकाल भी, अंतकाल भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो धन्यवाद प्रभु की प्राप्ति हो जाती। इतनी बात है, ये जड़ तो हमारी नहीं है, ये चीज परमात्मा की अपरा प्रकृति परमात्मा की है। हम भी प्रकृति में भगवान में कहा है, मैं भी भगवान का हूँ, ये जड़ता भी भगवान की है, परंतु जड़ता हमारे काम के नहीं है, ये भगवान हमारे काम के हैं, क्योंकि हम परमात्मा के आयुष है, हम जड़ता का अंश नहीं है, हम परमात्मा के साक्षात ममे वांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश है सब ईश्वर छोटा बड़ा बालक जवान बूढ़ा सब है मनुष्य पशु पक्षी सब ए सांप और बिच्छू सब परमात्मा अंश है ये वृक्ष घास और जो जितने पौधे हैं वो सब प्रभु ईश्वर अंश है चेतन है वो ईश्वर अंश है जड़ है वो प्रकृति अंश है सीधी बात है जड़ का त्याग करना है इतनी बात वर्ष जड़ का महत्व मतलब जड़ का महत्व नहीं उपयोग करो महत्व चेतन का है जड़ का महत्व दे देते हैं ये ही हमारा पतन है सीधी सरल बात है इस बात से कामना त्याग कर दो कामना त्याग है मान की बड़ाई की इच्छा मन में ये पतन है ये जड़ता में जाना है ये जड़ता हमारी नहीं है इतनी बात इतनी खास खास बात होती है नाशवान है नाशवान जड़ का लक्षण क्या है ना जड़ खुद अपने को जानती है ना जड़ तुझे को जानता है चेतना अपने को जानता है तुझे को जानता है ये जानते नहीं अब पत्र थम्मा मैं थम्मा उसे जानता है ये दूसरे को नहीं जानता ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है वो जड़ है चेतन है हम चेतन है परमात्मा का साक्षात ईश्वर साक्षात ईश्वर का जो सर्वोपरि है परमात्मा उसके अंश सबके सब सभी छोटे बड़े बूढ़े मालिक जवान सब इसके सिवाय बता और बताऊं पापी से पापी है अन्यायी से अन्यायी है रोजाना जीवों को काटता है वो भी ईश्वर परमात्मा का अंश है वो भी पाप है वो आप बात बतावे अब ध्यान दो पाप आप तक नहीं पहुंचते पाप और पुण्य आप तक नहीं पहुंचते ये बुद्धि में मन में इसमें ध्यान करने में आप जो परमात्मा के अंश हो वहां तक पाप नहीं पहुंचते पाप और पुण्य पहुंचते ही नहीं वो सत्ता रूप है सत्ता पे क्या पहुंचे है परमात्मा वो है में रहता है में ना पाप पहुंचता ना कुछ नहीं पहुंचता तो आपके पाप नहीं है आप कसाई है तो भी आप शुद्ध है आप अशुद्ध नहीं हुए ये मन बुद्धि में इधर होते हैं है ही नहीं आप में इस वास्ते आप कभी विचार न करोगे हम तो पुण्यात्मा नहीं है हमारे पाप है हम परमात्मा बिल्कुल नहीं है पाप आप में नहीं है आप तो पाप पहुंचते नहीं ना पुण्य पहुंचता है ना पाप पहुंचता है ना धर्म पहुंचता है ना अधर्म पहुंचता है आप दोनों से रहे थे पाप और पुण्य दोनों से रहे थे आप शुद्ध है एकदम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल अमल था मल कोई मल है ही नहीं आप में हाँ मैं मल कोई है ही नहीं जड़ का त्याग कर दो बस चेतन अमल सहज स्मराशि आपके लिए करना कुछ नहीं है आपके लिए भजन स्मरण चेतन कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना ये सब जड़ता को दूर करने के लिए जड़ता को दूर करने के लिए भजन है स्मरण है कीर्तन है सत्संग है सदविचार है ये सब जड़ता को दूर करने के लिए हम साक्षात परमात्मा के अर्श है अनंत सुखराशि है स्वाभाविक ही केवल जड़ता का आदर करने से हमें दुखी हो रहे हैं जड़ चीज का आदर करने से सीधी सरल बात बहुत सरल बात परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन मान रखे है कठिन नहीं है आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है चेतन है अमल है सहज सुखराशि है अविनाशी है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि चार चीजें आप में सोते है अविनाशी है चेतन है अमल है मन बुद्धि में अशुद्ध आई है अंतःकरण में अशुद्धि आई है, आप में अशुद्धि, आप तक अशुद्धि पहुंचती रही, आप अशुद्धि को पकड़ सकते ही नहीं, सत्ता मात्र में अशुद्धि कैसे आवे, आप बताओ, सत्ता मात्र है तो आप जड़ता का त्याग कर दो। जड़ता केवल दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, केवल दुनिया की सेवा करने के लिए जड़ चीज है, रुपया पैसा चीज वस्तु सब दुनिया की सेवा कर ली है, यह दुनिया की सेवा के लिए है, शरीर भी दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब सेवा करना वो कर्मी, सेवा है कर्मी योग, उसे जड़ता दूसरों की सेवा के लिए है, सेवा करने से जय कल्याण, हम परमात्मा से तो जय कल्याण, ऐसी सेवा करें, इस जड़ता को सुख समझते है, हर समझते है, बस ये फंस गए, भाषा उठाया इतनी है, जड़ता को अच्छा समझते हैं, इनसे सुख ले लें, आराम ले लें, ये वहम है, आराम मिला नहीं, वहम आराम का लालच होगा और मिलेगा दुख, मिलेगा दुख, वहम वहम बढ़ेगा सुख का, रुपया ज्यादा हो जाए तो सुख हो जाए, मिलने में खुशी आती है, पर दुख होगा घर है, काम होता है, सही काम होता है, रात में चूहा दौड़े तो खड़गा डर लगेगा, उसमें कोई आ गया, चोर आ जाएगा, डालू आ जाएगा, न्याल नहीं करता, रुपया ये न्याल करता, उनको बढ़िया समझे, नहीं सोते तो मौत से हो गई। एक जगह साधु रहते थे तो साधुओं के पास में ये धनी आदमी आया करते, ये धनी आदमी खतरा खतरनाक है, ये अच्छा नहीं है, धनी आदमी ज्यादा आना अच्छा नहीं है, पर साधु मुस्कुराते हैं तो धनी आदमी बहुत आए थे, सोनों ने समझा कि इतने दिन धनी आते हैं तो बाबा जी तो कड़क घूमते सीख अनुपाधि रुपया होगा, तो रात्रि में आए बाबा तो अंदर रहता है, भक्ति तो गए पिछली भेदू होती है, बाबा सोते हैं, लंगोट लगाइए, बाबा सोते हैं, एक लंगोट है बाबा देते, तो यूं कर जाने लगे, कुछ नहीं कुछ मिलेगा नहीं, जाने लगे तो आगे शादी होते, अरे भाई इधर जाओ, मेरे किसको माँ बैठी भाई ढूंढो पर आज तो माँ फेरे, तुम उन पर दुभा क्यों करो, उन पर अमर में हाथ रह जाओ, अच्छा यानी वो हाथ फेर दिया, माँ फेर दी थी, आज तो पीठ भर माथे भर ढूंढो पर हाथ फेरे, माँ माँ फेरे भैया मेरी किसको माँ बैठी है, अच्छा हाथ फेर दिया बाबा जी से, अच्छा हाँ तो दो बहुत ही उम्र हो, और हाथ फेर दिया हमारा ये जाओ, अंदर भाई उसे सोर क्या ले जाए लंगोटी पहन गए, हाथ तो भले फेर जाओ, माँ फेर दी थी माँ, माँ तो कहीं बस हो गया भाई है वो नहीं, अच्छा भेजे भेजे बस माँ फेरे ने पागे थे ढूंढ पर हाथ फेरे स्पीड पर हाथ फेरे है मर्जी माँ दे, आप बड़े होने हमारे माँ खान जाओ तो बैठ जाएंगे, थोड़ा सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, थोड़ा जी माँ दे जी बोलो राजी हुई हमारा जीव से पीठ पर हाथ फेर दे, छोटे टावर रहे ढूंढ पर हाथ फेर माँ फेरे हमारी माँ थोड़ी है, आ जाओ तो दो मान बात करो, उन्होंने तो फेर दिया हमारे फेर भी आ जाओ, डर लगे ही नहीं, सो रहा हूँ डकुआ हूँ, डर कहते हैं द्वारनाथ जी थे ना मच्छिंद्रनाथ जी गुरु थे, तो गुरु कामरु देश में गया हो, आसाम है ना आसाम कामरु देश है, गया कमक्षा देवी है वहां, कमक्षा देवी है तो देवी वो देवी मंत्र तंत्र बहुत बन जाते, तो उस देश में तो साधुओं ने किसी ने तर्क मारी गोरनाथ जी को, तुम्हारे गुरु तो वहां लुगा वर्ष में ऐसे है गया, जाग मचंदर गोरख आया गोरख आया अगमन गिया अहे लो पद गया, जाग मचंदर गोर गाया जाग जाओ गए अब बचा गया बैल बना दे अठे बना दे तुम लोग करे तुम कन्न बोले मंत्र वर्ष में हो गया पता लगा पहचाना पहले गुरु जी मना चलो गए अच्छा चलो, तो महाराज ने वासा सोने का पासा ईटा है सोने की वे ले ली छोड़ी में छोड़ी में गया, जो आगे दो रास्ता है एक रास्ता तो जाओ मनुष्य में होकर गाँव गाँव में, एक सीधा रास्ता जंगल जंगल में सीधा रास्ता तो सीधा रास्ते चलो, तो सीधा रास्ता से चलू होता है वहां एक कुआ था तो महाराज सोच गए तो झोली दे दी चेरा को गोर ना हो झोली दे दी झोली दे दी भारी भारी झोली भारी का देखा तो सोना कुएं में नहा दिया सब कुएं में नहा दिया आया पास है महाराज इस मार्ग चलो कि भाई इस मार्ग में डर है और ये मार्ग ठीक है मनुष्य में होता जाता है ये ठीक है कि डर भाव तो कुएं में डाल दिया डर भाव को अरे सुनना है वो बाबा जी क्या सुने क्या करोगे सुनना सुनना चीज है सुनना चाहे लेकिन पहाड़ी थी छोटी और पहाड़ी पर खड़ा और पेशाब गया बुरी धार जो जितनी धार लगी तो सुनना पड़ेगा सभी पेशाब कोरोना देवी है दिया पेशाब पेशाब सुना अरे गुरुनाथ जिम कर दिया ये सुना लोग मर जाएंगे कर जाएंगे लोग मर जाएंगे वो घर में लाऊं मर जाएंगे नहीं तो आप सुना कहते हो अब ले लो बाबा जी फिर तो चाहिए ले लो अरे मर जाएंगे लोग तो भूख धू दिया अधू पत्र बन गया मुद्रा बने और कोई काम को है हेलो थूक दिया थूक दे दिया डर तो बहुत सब हो गया डर भोकू में ना दिया डर भो है अब डर भर तो माया नहीं कया तो है नहीं जड़ चीजों में आदर नहीं है बस यही वादा है कोई वादा और है ही नहीं ये मेरा है और मेरे चाहिए पास में आ जा मार मारी चीज हमारी हमारी है नहीं मरोगे तो एक तन का भी साथ जाएगा नहीं आए जन्म जब रहे साथ में ढंग धड़ माँ के माँ के नंग धड़ जन्म चल में है इन माताओं को पूछ लो बालक जन्मता है धन धन बिल्कुल कोई पास में तरसा ही नहीं कोई साथ में कुछ नहीं अकेला आया और जाएगा शरीर भी यहाँ पड़ा रहे शरीर भी यही पड़ा रहेगा आए ना शरीर तो माँ के पेट में बना शरीर तो बना कुछ उठ जाएगा पड़ा मर जाएगा तो अपने साथ है नहीं है डर भाव सब है डर भाव कुएं में डाल दिया बस तो बाबा जी है ही चलो ये बात है तो जड़ता में जितनी आसक्ति है जितनी है ये जड़ता ही मान बढ़ाई आदर सत्कार भजन करो पोषण भूख लगी, भूख लगी, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच में से और मानव प्राय सात, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मानव पढ़ाई सात, सात में से इनमें फंसे है। कोई मान करे महाराज महाराज करे ठीक है राजी हो, मुड़क चल चल निकले यहां से ठीक नहीं। अब मान करो चाहे अपमान करो, निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, अपने क्या मतलब, अपने क्या लेना है मान है क्या मान से, मान करो अपमान करो, आदर करो निरादर करो, भिक्षा हो गए भिक्षा दे दी मौन, एक घर में गया भिक्षा को जो माई गुस्से हो गई, खाया क्यों तू, खाया क्यों माई, गया है क्यों, अच्छा भाई जाऊ, अब जाए क्यों, तो मैं क्या करूं, आया जो तो भूल से आ गया, भूख लगी आ गया, अब जाए क्यों है तो क्या करूं, ले जाऊ खाली जा, मैंने पाप लगा हुए, मैं पाप लगाना नहीं आया, तुम्हारे वो पाप लगाने में नहीं आया, मैं तो भूख लगी रोटी के लिए आया, रोटी दे दे, ऐसी बात है। जिस संसार में गया भिक्षा के लिए जो देरी हूँ बिल्कुल कर रही थी, खिवाया है और भूख लग गई सोया हूँ, तो खेत में काम करके हो गए, और काम करे वो रोज नहीं देती है, एक दिन मेरे को ही देते, खेत के काम करे तो रोज नहीं देती है, एक दिन मेरे को ही देते, पैसा रोटी देते, आंसर बोली आंसर रीस बन गए, वहां माई तो रीस जोर पाए तो यू कह रो, मैंने काम कर काम तो नहीं करो, काम करने में दे पाए, एक दिन में नहीं देते, राजी राजी अरे बात है, विषय मांगा सब है दीदे भाई, तो हम पर आदर कर क्या बात है, इस अर्थ ये नहीं कि हम निरादर करते कुछ करते हम वैसे से है। मेरे एक सज्जन ने पूछा आपका आदर निरादर करे तो आपके फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारे आदर करे तो पता लगता है आदर करता है ध्यान रहे निरादर पता पता नहीं बेहोश है क्या, हम पता नहीं लगे बेहोश है, होश है पता लगता है, याद करता है निरादर करता है, आपके फर्क क्यों पड़ा से पढ़ता है शक पढ़ता है विचार है बेहोश थोड़ी है होश है हमारे, तुम आदर करो न्याद करो, फर्क तो पड़े ही, ये आदर करता है आदर, ज्ञान होगा कि नहीं ज्ञान होता है सीधे से, पर अपने क्या मतलब क्या बने न्याद करो क्या हो खा गाड़ी हुई आदर करते क्या मिल गया, ऐसी बातें नहीं, तो अपने इन जड़ता में फंसना नहीं, इन आदर निरादर क्या करे, अच्छी बात है आदर मिल जाए निरादर मिल जाए, कहीं आदर करे महाराज महाराज क्यों आया है, पक्ष भूख लगी है और क्यों आया, खुद देखना थोड़े था, दस मिनट दस मिनट में भूख लगी मिल जाए, तो मैं तो से काम पड़ा है, यहाँ लोग पहुंचा देते हैं, बीमार हो गया लोग पहुंचाने लग गए, जो हमने ठीक से वो ठीक है बचाओ को नहीं बोले, आप ही पहुंचा दे रहे हैं, माई हो दया हुआ है पहुंचा अपने पाल है, वृंदावन में साधु है एक दो कहीं स्वामी जी से माल आता होगा, आओ बैठो महाराज, आप भी पाओ, भिक्षाए भी पाओ, ऐसा ही है। वैसे मैं बैठ साधु कोई और बाबा जी माल आवे बढ़िया बढ़िया, और माल है हमारे तरफ से माल है, और जरूर टिका लेते हैं आदर से, कोई आदर करे कोई निरादर करे। साध राम के तीन लोग पट्टे, कहीं घाले कहीं नटे, कोई नहीं थे तो जावे कट्ठे, और सब देवे तो मावे कट्ठे, बताओ शायद तो कट मावे कहाँ कट कोई गालर कोई नट्टे, साध राम तीन लोग पट्टे, सब देवे तो मावे कट्ठे, नहीं दे तो जावे कट्ठे, जड है नाशवान है। रहेगा क्या, धन रहेगा क्या, मतलब रहेगा, आप विचार करो, कोड़ी एक साथ जाएगी नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है पास में, वे कोड़ी भी साथ जाएगी नहीं, सब छोड़ कर मरोगे तो क्या बात है, ज्यादा छोट मरेगा दुख ज्यादा होगा, अभी है कोई न शुक्र मेरे मौज से, लड़े कोई नहीं हो पटड़ी जूती रही और गरे कौन निकली हो के प्राण निकले हो, रात कोई निकली हो के प्राण निकले हो, रात लड़े क्या निकले मेरा जो कहता और मेरा यार शुरू संसार सब संसार ला रही हो, तेरे को चली हुई साथ में तो ना लाया ना ले जावे, फिर कोरे फंसे क्यों, इतनी बात है भाई, हम फंसो नहीं मौज कर अपने भिक्षा, कभी मगर भिक्षा बड़ी बढ़िया कभी घटिया, कभी घी घना तो कभी मोटी चिड़ा, कभी मोटी चिड़ा कभी घी घना, भिक्षा मिलता व्याख्यान सुनाने से भिक्षा ठीक मिले, चक्कर दर्दी थे वास्ते शरीर शांत आ गया। शेर जी ने पूछा कि अब कलकत्ते में ठीक रहता है, मगर वो ठीक रहता है, व्याख्यान सुनाते हैं रोटी अच्छी मिलती, बिल्कुल फायदा है रोटी अच्छी मिलती, सुख से रोटी मिल जाती है, ये तो ही फायदा हुआ है, तो व्याख्यान दे दियो रोटी रोटी खा लेते हैं, हमारा तो रोटी मिल जाए, आप लोग समझो रोटी ने बदले बच्चों की बात मेरे कहीं हार जाओ, हमारे पैसे लागे को नहीं, कहीं खर्च है को नहीं, रोटी दे दो बेकार मिल जाए तो उनका काम चल गया सस्ते में, हमारे काम चल जाए रोटी में बात में रोटी मिल जाए, और कहीं चाहिए वो ऐसी बात है भाई, तो जन चीजों ने ज्यादा आदर दियो और फंसियो, रुपया ज्यादा है तो जल्दी फंसेगा जल्दी डूबेगा भाई, और कोई साथ में मिलेगा नहीं, साथ में चलेगी नहीं, साथ में क्या चलेगा बताओ, अरबों रुपया हो लाखों हो करोड़ों हो एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, शरीर भी यही रहेगा, धनानी भूमौ धनानी भूमौ पशु पशु गोष्ठे धन तो जाए पशु पशु गोष्ठे गाय भैंस गोष्ठ में तनानि भूमो भर्मस घोषे जाया गृह द्वारि जरा श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगत जीव एक पाप पुण्य साथ में चलेगा। इधर मन बुद्धि में रहते हैं, इनकी इच्छा नहीं है। अब शुद्ध रूप हो ईश्वरास जीव अविनाशी चेतन अमर सत सुखराशी भगवान हमारे वश भगवान के सिवाय है ही नहीं। मेरे तो गृह गोपाल दूसरों कोई जाके श्री मोर मोर सोई मेरे पुत्र सोई मेरे तो गृह गोपाल दूसरों कोई मेरे तो गृह गोपाल दूसरों कोई हे भगवान ने ले जाओ। हे माया भाई सभी भगवान अपना है भगवान भगवान अपना है भगवान अपना है भगवान ईश्वर अंश जीव नरसी छोटा बड़ा सब ईश्वर अंश है चेतन अमर सहज सुख राशि अपने आनंद हो गया मौज हो गई कभी मौज की बात है। जड़ साथ में चलेगा नहीं रुपया इकट्ठा किया आगे पड़ा रहेगा रुपया बताओ साथ में चलेगा रुपया पैसा मान बधाई आदर सत्कार साथ में चलेगा मुहैया कर दे दुनिया ने मलकी और माली थे सिकंदर सदा दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे सिकंदर बहुत ज्यादा बड़ा कमरे मारे पैसा निकाल रहा पैसा निकाल प्रसाद कल्याण का जनाजन निकालो हाथ बार रखना हाथ नहीं लोगों को पता लगे जब साथ मई हो दोनों हाथ खाली थे भजन किया पीछे नहीं रहेगा भजन किया हुआ मेरे विभाग ने भाई है भाई अलग होते हैं तो संपत्तिगत विभाग हो जाता है पर भजन किया हमारे ही रहेगा ऐसे पौती आ जाए तुम्हारे नहीं भार नहीं होता बोझा नहीं होता नोट का भी बोझा होता है तभी भजन का बोझा नहीं होता साथ में न भार कह रही दूसरा हिस्सा इसमें न कोई दूसरे को तकलीफ न अपने कोई तकलीफ न चोर हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न राजा हार्यम राज टैक्स नहीं लगा था तुम इतना भजन किया टैक्स लगो टैक्स रुपये टैक्स लगे भजन किया था टैक्स टैक्स बोल गए नहीं सगड़ी पूंजी अपनी कोई टैक्स नहीं लगे भाई सब बचा हुए नहीं अपना अपने मौज से कितनी बढ़िया बात है। ये भय करते भर देते रहते जो इन्हें खर्च करे जो बढ़े बातें सुना दे आपको आप बातें तो आपको सुना हुआ है ज्ञान हमारा बढ़े ज्ञान बढ़े सुनाने से कई बातें उपजती है मन में ज्ञान बढ़ता है तो बोलो ध्यय करते वर देते सरस्वती को कहा कि तो अपूर कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती हे सरस्वती तुम्हारा खजाना विचित्र है ध्यय करते वर देते जो खर्च करे जो बढ़े न समय आते संचयात संचय के सुनावने बड़ी बड़ी भूल जाओगे खर्च करे तो बढ़े नाश नहीं नाश जाए खर्च करने पड़े है तो खतरे बात सुना हमारे ही में पड़े हमारे फायदो थारा ही फायदो सोने फायदो थारा भी मेरे ज्ञान बढ़े हमारा भी ज्ञान बढ़े फायदो ऐसी बात है भाई हाथ में चलेगा नहीं। रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की